program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 maja, Marcin Łupewski. Dzień dobry. Minęła siódma, czas na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Co najmniej 19 osób zginęło, a 59 zostało rannych w zamachu terrorystycznym w Manchesterze po koncercie amerykańskiej piosenkarki Ariany Grande. Mam wyrzuty, bo gadamy, a ja nie gram, mówił pod koniec marca w polskim radiu Zbigniew Wodecki. Artysta zmarł wczoraj w wieku 67 lat. Szefowie dolnośląskiej policji odwołani ze stanowisk. Śledztwo w sprawie śmierci Igora Stachowiaka we wrocławskim komisariacie prowadzi prokuratura z Poznania. Co najmniej 19 osób zginęło, 59 odniosło rany na skutek eksplozji, do której doszło w hali widowiskowej w Manchesterze. Wybuch nastąpił po zakończeniu koncertu amerykańskiej wokalistki Ariany Grande. O szczegółach Adam Dąbrowski. Do zdarzenia doszło, gdy ludzie opuszczali stadion. Gdy czekałem na rodzinę, nastąpiła eksplozja. Odrzuciła mnie na odległość jakichś 10 metrów. Wokół mnie byli ludzie, może martwi, może nieprzytomni. Relacjonuję w rozmowie z BBC jeden z uczestników koncertu. Około 23.40 polskiego czasu rozległ się ogłuszający huk. Huk, który słychać było w okolicznych domach. W hali mogącej pomieścić około 20 tysięcy ludzi panika. Policja informuje, że główna linia dochodzenia to atak terrorystyczny. Burmistrz miasta Steve Rotherham napisał na Twitterze, że pośród publiczności były jego córki. Na szczęście są bezpieczne, boję się jednak o innych, czytamy w internetowym wpisie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Polski konsulat w Manchesterze nie ma informacji, aby wśród ofiar ataku byli Polacy. W serwisie Trójki wracamy do kraju. Nie żyje Zbigniew Wodecki, wybitny muzyk i piosenkarz. Miał 67 lat, na scenie spędził ponad 40, wydał 11 płyt. Pod koniec marca artysta był gościem radiowej Jedynki. Mówił wtedy, że nawet przez kilka dni trudno mu żyć bez muzyki. Ja mam cały czas wyrzut sumienia i to jest idiotyzm, ja wiem o tym, ale to mnie męczy, po prostu człowiek jest bezradny, to jak z alkoholizmem, no. Że gadamy, a ja nie gram. I to jest choroba, dlatego że człowiek wyjeżdża gdzieś na jakieś, powinien sobie wakacje, się uda na dzień. Ja sobie zdaję sprawę, że dziennie ćwiczenia to jest dwa dni do tyłu. W Trójce Zbigniew Wodecki opowiadał o trąbce, którą przekazał na akcję Świat bez granic. Ktoś przywiózł chyba, że ma do sprzedania. No widzę, że przydałoby się, żeby ktoś to kupił, żeby on miał na coś, bo na pewno. No ja tak, nie chwaląc się z dobrego serca, a może mi się przyda, bo mam prawie dwie trąbki, ale ja wezmę i kupiłem tę trąbkę za sumę niezłą i jest. I ona sobie była. Dziś do południa Trójka i Jedynka będą grać utwory Zbigniewa Wodeckiego. W ten sposób Polskie Radio uczci postać artysty. W serwisie Trójki kolejne informacje. Czterech szefów dolnośląskiej i wrocławskiej policji odwołanych. Odwołał szef MSWiA na wniosek komendanta głównego policji. To efekt prac komisji powołanej do zbadania okoliczności śmierci Igora Stachowiaka. Stanowiska stracili komendant wojewódzki policji we Wrocławiu, jego zastępca i komendant miejski. Wobec nich wszczęto postępowania dyscyplinarne, mówi rzecznik policji Mariusz Ciarka. Minister spraw wewnętrznych i administracji, uznając, że ta sytuacja wpływa negatywnie na wizerunek policji, zaakceptował wszystkie wnioski przedstawione przez komendanta głównego policji. Zastępca rzecznika praw obywatelskich Krzysztof Olkowicz twierdzi, że potrzebny jest lepszy system szkolenia dla policjantów prowadzących interwencje. Na szczęście to nie jest tak, że codziennie i wszyscy policjanci nie potrafią podjąć interwencji. Igor Stachowiak został zatrzymany przez policję 15 maja ubiegłego roku na rynku we Wrocławiu. W komisariacie był kilkukrotnie rażony paralizatorem. Wkrótce zmarł. Jak się okazało, został pomylony z osobą poszukiwaną za handel narkotykami. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Śledztwo w sprawie śmierci Igora Stachowiaka prowadzi prokuratura w Poznaniu. Dochodzenie ma się zakończyć do połowy września. Zmieniamy temat. 54. Festiwal Piosenki Polskiej nie odbędzie się w Opolskim Amfiteatrze. Opole wypowiedziało umowę Telewizji Polskiej. Jak poinformowała rzeczniczka ratusza Katarzyna Oborska-Marciniak, powodem jest niewywiązywanie się TVP z warunków umowy. Umowa zawiera chociażby zapis taki, że na festiwalu będzie jubileusz, złoty jubileusz Maryli. Wszyscy wiemy o tym, że Maryla Rodowicz zrezygnowała z udziału w festiwalu. Doskonale Państwo wiedzą, że w tej sytuacji telewizja nie jest w stanie, czy nie wywiąże się z zapisów tej umowy. Prezes telewizji Jacek Kurski zapewnił, że festiwal odbędzie się, ale w innym mieście. Szef TVP powiedział, że zerwaniem umowy prezydent Opola wyrządził miastu wielką krzywdę. Nastąpił brutalny atak na dobro publiczne, na telewizję polską i na polską kulturę i nie można się na to zgodzić. Mam nadzieję, że obronimy polską muzykę, obronimy polską piosenkę. Muzyka nie jest ani pisowska, nie jest platformerska, jest po prostu polska, a to jest festiwal polskiej piosenki. Festiwal w Opolu miał rozpocząć się 9 czerwca. Udział w nim odmówili m.in. Kaja, Katarzyna Nosowska, Andrzej Piaseczny i Kasia Kowalska. Telewizja Polska na swojej stronie internetowej umieściła oświadczenie, że nieprawdziwe są twierdzenia, jakoby cenzurowała artystów występujących w Opolu. To był serwis Trójki. W sporcie Krzysztof Łoniewski. I na początek sporo piłki. W meczu kończącym 35. kolejkę w Lotto Ekstraklasie, meczu bez większego znaczenia dla układu górnych rejonów tabeli, Bruk Bet przegrał w Niedzieczy z Koroną 0-2 i to mimo, że goście przez ponad 20 minut grali w 10 po czerwonej kartce dla Rafała Grzelaka, o czym wspomina podsumowując mecz trener Korony Maciej Bartoszek. Bardzo dobrze weszliśmy w mecz. Dobrze wykonany stały fragment gry przez Mateusza Morzenia. No i następnie troszeczkę ta bramka gdzieś tam nas uśpiła i w drugiej połowie wyszliśmy bardziej zdecydowanie na przeciwnika, no ale kartki, urazy. Graliśmy w osłabieniu, ale potrafiliśmy sobie z tym poradzić i w dziesiątkę odnieść pierwsze wyjazdowe zwycięstwo. Też w grupie mistrzowskiej i też o pietruszkę gra Pogoń Szczecin i dziś oficjalnie ma zostać zaprezentowany jej nowy trener. Będzie nim wracający do Ekstraklasy po półtora roku Maciej Skorża, znany z pracy z Legią, Wisłą czy Lechem. To przed nami. Od wczoraj wiemy z kolei, że zawiadujący Ekstraklasą ani myślą wycofać się z pomysłu podziału ligi na dwie grupy po 30 kolejkach. Pomysł jakoby się sprawdził. Emocji więcej, kibiców też na stadionach, więc podział zostaje, ale tylko podział tabeli. Punkty już nie będą dzielone i to nowość. Teraz te propozycje musi jeszcze potwierdzić PZPN. Już potwierdził wprowadzenie w życie od nowego sezonu powtórek wideo, czyli systemu VAR. Ekstraklasa dołączy tym samym do niemieckiej Bundesligi czy włoskiej Serie A. W polskiej lidze koszykówki po staremu. W półfinale między Stelmetem i Stalą blisko od trąbienia sukcesu są broniący tytułu koszykarze z Zielonej Góry. Po wygranej 89-74 prowadzą 2-0 i do awansu potrzebują już tylko jednej wygranej, tyle że teraz rywalizacja przenosi się do specyficznej hali w Ostrowie Wielkopolskim. Za oceanem tymczasem poznaliśmy pierwszego finalistę ligi NBA. To Golden State Warriors. Po raz czwarty, tym razem 129-115 pokonali San Antonio Spurs. Kończymy smutną informacją. Nie żyje Nicky Hayden, były mistrz świata w motocyklowej klasie MotoGP. Amerykanin kilka dni temu podczas treningu kolarskiego zderzył się z samochodem koło Rimini we Włoszech i z powodu bardzo ciężkich obrażeń zmarł w szpitalu w Cesenie. Zapowiada się pogodny dzień, słoneczny. Na południu kraju zachmurzy się i przelotnie popada, możliwe także burze z gradem. Po południu przelotne opady możliwe również na Pomorzu i w centrum kraju. Ciśnienie spada, temperatura od 19 stopni, to w Trójmieście, 20 w Kołobrzegu, Olsztynie i Lublinie, 21 w Szczecinie, Bydgoszczy, Katowicach, Krakowie i Suwałkach, do 22 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zew Stop Cafe czuję. A ja czuję aromatyczną kawę i czuję, że mi szczęście dopisze. A wtedy nim się obejrzymy, będziemy pałaszować frykasy w towarzystwie kulinarnych i muzycznych gwiazd. Gdzie? Podczas The Big Festival w Wielkiej Brytanii. Odwiedzaj Stop Cafe na stacjach Orlen. Graj o wycieczki na kulinarne festiwale, miksery KitchenAid i zestawy do kawy. Wystarczy spełnić warunek promocji. Każde prawidłowe zgłoszenie to kupon na gorącą kawę Stop Cafe za pół ceny. Szczegóły na kulinarnewyprawy.pl. Stop Cafe. Świeżość, energia, smak. Orlen. Najbliżej. No Barbara, no pośpiesz się, wychodzimy. No śpieszę się, Marian, śpieszę, ale dokąd? Ostatnie dwa dni mega okazji w Media Expert. Setki produktów w mega niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Przez tę menopauzę mam zimne poty, na zmianę z uderzeniami gorąca. Czy jest na to sposób? Klimea Forte. Ale to nie wszystko. Do tego jestem rozdrażniona. Klimea Forte. No i te problemy z zasypianiem, brak energii. Klimea Forte. A wzrost wagi? Klimea Forte. Czyli mam brać 4 tabletki dziennie? Oczywiście, że nie, bo wystarczy tylko jedna tabletka dziennie, aby składniki suplementu diety Klimea Forte złagodziły te i inne objawy menopauzy. Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Poznaj Azję. Odkryj jej różnorodność i spróbuj produktów kuchni azjatyckiej w super cenach w Lidlu. Bo już teraz... Mleczko kokosowe. Jedynie za 3,59 za 400 ml. Tak, tylko 3,59. A chrupiące sajgonki, różne rodzaje. Tylko 4,99 za opakowanie. 4,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka.

Tak? To jest pytanie z serii poważnych, ale bardzo ciekawych. Mhm. Zdarza się, szczególnie jakoś ostatnio, że pojawiają się w mediach jakieś doniesienia, jakoby depresja to był po prostu zły humor, jakiś smutny dzień. Nie, to jest bardzo, bardzo poważna choroba. I rzeczywiście mówi się, że osoby z depresją albo osoby, które może nawet nie mają zdiagnozowanej depresji, tylko mają jakiś bardzo słaby okres w swoim życiu, widzą świat bez kolorów. I oczywiście osoby, które to przeżywały, one twierdzą, że tak właśnie jest. Dla naukowca to jest trochę za mało, bo zawsze można powiedzieć, no dobrze, skąd my wiemy, że tak jest rzeczywiście? Być może to jest jakieś tylko subiektywne odczucie. Poszukałem, trochę poszperałem i znalazłem w czasopiśmie Biological Psychiatry sprzed kilku lat taką pracę wykonywaną na Uniwersytecie we Freiburgu w Niemczech. I tam za pomocą takiego urządzenia, które się nazywa elektroretinograf, czyli to jest urządzenie analizujące zmiany w siatkówce oka, wywołane błyskami światła o różnym natężeniu. Naukowcy odkryli, że osoby cierpiące na depresję rzeczywiście widzą mniejszą ilość kolorów. I to jest ciekawe, bo zaobserwano ponadto, że niezależnie od kultury i od wieku, czym choroba jest bardziej zaawansowana, tym mniejszy staje się nawet kontrast między barwą białą i czarną, czyli w skrócie świat po prostu coraz bardziej szarzeje, staje się coraz mniej wyraźny, jak gdyby tak wizualnie. I naukowo potwierdzono w sumie chyba znaną wszystkim prawdę, że osoby przepełnione ogólnie smutkiem nie potrafią po prostu docenić piękna tego świata. Ten świat jest dla nich po prostu brzydki, obiektywnie brzydki, bo nie widzą tego, co przynajmniej mnie zawsze bardzo pozytywnie nastraja, czyli wyraźnych kolorów, wyraźnych kształtów, tego, no, co powoduje, że tak jest właśnie kolorowo w sensie nie tylko wizualnym. Pocieszające może być to, że udaje się wyprowadzić z tego stanu. To prawda i o tym też było w pracy, którą cytowałem, że to nie jest tak, że ta zdolność czy ta niezdolność pozostaje. Osoby, które wyjdą z depresji albo osoby, które po prostu zaczynają mieć lepszy czas w swoim życiu, zaczynają widzieć więcej kolorów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Doktor Tomasz Rożek. pojechałaś tak daleko i właściwie nic wielkiego się nie stało, nic ważnego, prawie nic. Odjechałaś tak daleko, że już dalej być nie może. Opustoszał nagle peron i ostatni pociąg odszedł. Odjechałaś tak daleko, że już dalej być nie może. Jeśli wrócisz, to mi powiesz, gdzie to jest. Odjechałaś tak daleko. Zbigniew Wodecki z Miczami. 21 minut po siódmej. Teraz prasa i Krystian Hanka. Ale możemy domyślić, prasa... tak, możemy domyślić się, jak będą wyglądały okładki jutrzejszych gazet. Mhm. To raczej pewne. Zamach w Manchesterze zdominuje pierwsze strony, na pewno także gazet w Polsce. Dziś jeszcze nie. Zamach w Manchesterze po koncercie Ariany Grande, wokalistki amerykańskiej, która za tydzień i jeden dzień miała wystąpić także w Łodzi. Jak donosi serwis Vulture, artystka zawiesiła europejską trasę koncertową. To jest na razie taka informacja, którą pewnie będzie oficjalnie także potwierdzać, bo... Jeszcze do potwierdzenia na pewno. Absolutnie ważna rzecz, jeśli mają państwo na przykład bilety na ten łódzki koncert 31 maja. Sama artystka na swoim portalu, na swoim profilu na Facebooku i na Twitterze napisała krótko: broken, załamana, jestem z głębi serca, tak bardzo mi przykro, nie mam słów. To krótkie oświadczenie po koncercie. I to wszystko pewnie jutro w prasie będzie omawiane. No jeszcze oczywiście do wczorajszego wieczornego zamachu w Manchesterze będziemy wracać i to już niedługo po 7:40. A dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej, bo od tej gazety zaczniemy, o poślizgu w mikroskładkach, bo szanse na przyjaźniejsze oskładkowanie mikroprzedsiębiorców począwszy od 2018 roku nie są duże. Powód to konieczność dostosowania systemów informatycznych ZUS. Przedstawiciele z zakładu dowodzą, że potrzebują na to od 9 do 12 miesięcy. Zwraca uwagę także wywiad z ministrem zdrowia, Konstanty Radziwiłł. Mówi tak: produkty o silnym działaniu są na receptę, to dlaczego ten jeden ma nie być? To o pigułce Lawan. Jest mnóstwo leków o większej pilności, przy którym stawką jest utrata życia, a są tylko na receptę. Na przykład adrenalina, której się używa przy urządleniu przez OSA. Mimo nacisków nie zabraniamy Lawan, mówi Konstanty Radziwiłł. A wywiad dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej, który najwięcej miejsca poświęca policji. Fakty i mity o brutalności policjantów. To duży tekst dziś po wydarzeniach we Wrocławiu. Polska od lat zmaga się z problemem nadużywania przemocy wobec zatrzymanych. To ponadpartyjny kłopot, którym nie był w stanie się uporać ani poprzedni, ani obecny rząd, pisze Dziennik. Zastosowanie paralizatora dłużej niż przez 5 sekund zwiększa ryzyko śmierci 1000 razy. Obok także rozmowa z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, doktorem Adamem Bodnarem, który mówi o sytuacji w Polsce, mówi o praktykach, mówi jak to jest. No choćby o tych prawach, informowaniu o prawach zatrzymanych. Praktycznie jeśli zatrzymany jest bogatym, jest synem bogatych biznesmenów, to wie gdzie zadzwonić, ma jak zapłacić za adwokata, gdy to samo dotknie bezdomnego, nietrzeźwego, czy po prostu ubiegłego człowieka, jest on zostawiony sam sobie. Ale to tylko fragment tej rozmowy dziś w Dzienniku. Gazeta Polska codziennie dodaje, że Platforma zapowiedziała, że powoła sejmową komisję śledczą w sprawie Igora Stachowiaka, który zmarł po wydarzeniach w komisariacie we Wrocławiu. No i dodaje, że to efekt, a w zasadzie to jest styl walki politycznej i wykorzystywania tragicznej śmierci w walce politycznej przez PO. W Rzeczpospolitej komentarz Michała Szułdrzyńskiego też na ten temat, który pisze: rok temu MSW zapowiadało, że wszystkie okoliczności tej śmierci wyjaśni. Powołano nawet specjalną komisję, a Mariusz Błaszczak podczas spotkania z ojcem Igora Stachowiaka miał obiecać, że osobiście będzie się sprawą interesował. Ale głowy poleciałby dopiero wtedy, gdy Polacy na własne oczy zobaczyli w telewizji, jak zachowywali się funkcjonariusze. Wtedy pracę stracili komendanci oraz policjant. Być może gdyby MSW nie traktowało Rzecznika Praw Obywatelskich jak wroga, skandalu udałoby się uniknąć, ale arogancja władzy polega nie tylko na tym, że się pogardza obywatelami. Arogancja władzy to również przekonanie przekonanie, że nikt inny nie ma racji, a jeśli nas krytykuje, to ma motywacje polityczne, a to właśnie główny problem Prawa i Sprawiedliwości, pisze dziś Michał Szułdrzyński. Na stronie drugiej Rzeczpospolitej lecą głowy w policji, pisze ten dziennik Gazeta Wyborcza, podobnie, w podobnym tonie o wyrzuconych funkcjonariuszach. No jeszcze krótko tylko powiem, jest pomysł na nowy abonament i abolicję abonamentową, jeśli chodzi o abonament RTV. Pisze o tym m.in. Codzienna. Nie płaciłeś abonamentu radiowo-telewizyjnego przez lata? Nie musisz się martwić. Wystarczy, że po wejściu w życie ustawy zapłacisz za pół roku z góry, a dług zostanie darowany. Jest też o alimenciarzach. Czy przybędzie więźniów za alimenty? Bo 31 maja wejdą w życie przepisy umożliwiające karanie już za 3-miesięczne niepłacenie alimentów, pisze dziś Wyborcza. A nasz dziennik donosi o sensacyjnym odkryciu z miasta Ardagan. Turcy odnaleźli mogiłę Karola Rzepeckiego. Zmarły to pradziadek bohaterki polskiego powstania antykomunistycznego Danuty Siedzikówny Inki. I pisze dziś o tym nasz dziennik na stronie pierwszej. Pradziadek Inki odnaleziony. No i oczywiście gazety wspominają także Zbigniewa Wodeckiego. Bardzo tak wzruszająco i najbardziej chyba dziś obydwa tabloidy Fakt i Super Express. Odszedł król polskiej piosenki, pisze ten drugi dziennik. To Krystian Hanke, 2-2 i 7 trójek. Chciałem też przypomnieć wspaniały koncert Mitch & Mitch właśnie z panem Zbyszkiem, kiedy to Mitch po angielsku wywołał pana Zbyszka na potyczkę, na keyboardy. Fajnie się pan Zbyszek przedstawił. My name is Biggie Wodegi. Tak naprawdę to też strasznie ujmuje takie osoby młode jak ja, które wtedy miały pierwszą styczność z panem Zbyszkiem i mogły się przekonać, że to jest tak naprawdę strasznie równy gość. Tak więc szkoda. Z tobą chcę oglądać świat, wśród wysokich wodzić traw. Wtedy to wszystko to co widzę, czuję, naprawdę jest. Kwitnie sad, powiał wiatr, tak jak śnieg sypnął kwiat, wszystko to naprawdę z tobą chcę oglądać świat. Jaki piękny księżyc, patrz. Widzisz to co ja, jakie to jest proste. Wystarczy być. Jaki świt, jaki blask, jaki śpiew, jaki ptak, wszystko to wszystko w nas. Gdy ty, ja, cały świat jest dla nas. Gdy ty, ja. Zapach łąk, plaży, piach, nocy, mrok, światło dnia, wszystko to, gdy ty, ja. Piękny świat dziś znów ma sens. Naprawdę jest to takie proste. Spójrz, jak wszystko się niezmiennie zmienia. Nigdy dosyć tego zapomnienia. Widzisz, spójrz, znów zakwitł bez. To wszystko jest. Kwitnący sad, gdy płatków śnieg na nasze głowy z tobą chcę oglądać świat. Jaki piękny księżyc, patrz. Widzisz to co ja, jakie to jest proste. Wystarczy, żeby świt, jaki blask, jaki śpiew, jaki ptak, wszystko to wszystko nas. Gdy ty, ja, cały świat jest dla nas. Gdy ty, ja. zapach łąk, plaży, piach, nocy mrok, światło dnia, wszystko to, gdy ty i ja z tobą chcę oglądać świat, wciąż niezmienny, zmienny. Z tobą chcę oglądać świat, codziennie, codziennie świat. Edyta Górniak i Zbigniew Wodecki. 7:30 minęła. Czas na skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Brytyjski rząd mówi o przerażającym ataku terrorystycznym. Świadkowie o głośnym huku i wybuchu późnym wieczorem w największej hali widowiskowej w Europie, Manchester Arena. Po koncercie amerykańskiej gwiazdy pop Ariany Grande przed wejściem prawdopodobnie wysadził się samobójca. Policja jeszcze na razie tych medialnych doniesień nie potwierdza. Zginęło co najmniej 19 osób. Amerykańska gwiazda Ariana Grande w pierwszym oświadczeniu napisała, że jest rozbita, że jest jej bardzo przykro z powodu tego, co się stało. Prokuratorzy z Poznania sprawdzą, czy policja nie znęcała się nad Igorem Stachowiakiem, po tym jak ponad rok temu mężczyzna zmarł, wcześniej zabrany do komisariatu policji. Tam raniony paralizatorem poleciały głowy. Szef MSWiA odwołał 4 szefów dolnośląskiej wrocławskiej policji. Według pierwszej opinii lekarza Igor Stachowiak zmarł z powodu ostrej niewydolności krążeniowo-oddechowej. Maturzyści napiszą język włoski. Chęć zdawania tego języka na poziomie podstawowym zadeklarowało 203 tegorocznych absolwentów liceów i techników. Pełny serwis Trójki za niespełna pół godziny. Teraz czas na ekonomię. Na audycję zaprasza sponsor. Producent Renault Megane Grand Coupé. Samochodu klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Prezydenci Polski i Singapuru deklarują przyjazne stosunki i zachęcają przedsiębiorców z obu krajów do pogłębienia kontaktów gospodarczych. Andrzej Duda i Tony Tenkenkiam podczas wieczornego przyjęcia w Pałacu Prezydenckim w Warszawie podkreślali znaczenie pierwszej w historii wizyty szefa singapurskiego państwa w Polsce. Prezydent Andrzej Duda mówił, że w polsko-singapurskich kontaktach drzemie ogromny potencjał. Prezydent przypomniał postać architekta i urbanisty Krystyna Olszewskiego, który był autorem wielkiej przebudowy centrum Singapuru. Wierzę, że tak jak Olszewskiemu w jego projektach udało się połączyć polską wyobraźnię i przywiązanie do natury z singapurską nowoczesnością, tak również oba nasze państwa odniosą sukces w realizacji wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz gospodarczych. Rozwojowi relacji biznesowych mają służyć podpisane w trakcie wizyty 3 porozumienia o współpracy gospodarczo-badawczej. Singapur czeka też na ratyfikację umowy o wolnym handlu z Unią Europejską, powiedział prezydent Tony Tang Keng-yam. Jestem przekonany, że polsko-singapurskie więzi gospodarcze pogłębią się, umożliwiając wykorzystanie Singapuru jako platformy do nawiązania kontaktów ze Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Na zakończenie wizyty w Polsce prezydent Singapuru spotka się dziś z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Karol Moros, Polskie Radio. PKO BP chce na przełomie drugiego i trzeciego kwartału przedstawić swoją propozycję dla kredytobiorców frankowych. Poinformował o tym prezes banku Zbigniew Jagiełło. Oferta adresowana jest do klientów ze współczynnikiem DTI, czyli chodzi o relację wysokości kredytu do dochodów powyżej 65%. Drugim elementem jest posiadanie jednego mieszkania lub domu. Trzeci parametr jest taki, by rata po przejściu na kredyt złotowy była taka sama. Amerykańskie giełdy rozpoczęły tydzień od wzrostów. Inwestorzy pozytywnie ocenili kontrakty podpisane przy okazji pierwszej zagranicznej podróży Donalda Trumpa, szczególnie w sektorze zbrojeniowym. Dzisiaj Biały Dom ma przedstawić w Kongresie szczegóły budżetu na 2018 rok. Dow Jones wzrósł na zamknięciu o 0,43%, Standard & Poor's 500 zwyżkował o 0,52%, a Nasdaq zyskał 0,82%. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,83 zł. Euro jest po 4,19 zł, dolar po 3,72 zł. Funt brytyjski kosztuje 4,84 zł. Na audycję zaprosił sponsor. Producent Renault Megane Grand Coupé. Samochodu klasy biznes. Słoneczny dzień przed nami. Na południu przelotnie popada, możliwe także burze z gradem. Najwięcej opadów na Górnym Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu, Kielecczyźnie i Lubelszczyźnie. Po południu przelotne opady możliwe także na Pomorzu i w centrum kraju. Temperatura od 19 stopni w Trójmieście, 20 w Elblągu i Chełmie, 21 w Świnoujściu, Płocku, Bielsku Białej, Tarnowie i Łomży, do 22 w Warszawie, Częstochowie, Krośnie, Zielonej Górze i Jeleniej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lista przebojów Toyoty. Wiosna, cieplej żywieje wiatr, wiosna. Na wiosenne promocje przebojowych modeli do salonów zaprasza Toyota. Jednym z naszych przebojów jest Toyota Auris w cenie już od 55 900 zł z automatyczną klimatyzacją i radiem z systemem Bluetooth. Sprawdź również nasze promocje na inne modele. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. No Barbara, no pośpiesz się, wychodzimy. No śpiesz się, Marian, śpiesz, ale dokąd? Ostatnie dwa dni mega okazji w Media Expert. Setki produktów w mega niskich cenach. Media Expert, włączamy niskie ceny. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza dzieci i rodziców na czerwcowy koncert. To będzie nasz ostatni przed wakacjami piegowaty koncert z piękną muzyką pana Gerszwina. Pojawią się młode, wybitne talenty i on, saksofon. Razem z nim piegowata Warsaw Camerata. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. 3 czerwca, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep.polskieradio.pl. Koncert dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia. A wraz z witaminą K2 MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To audycja poranna. 2, 2 i 7 trójek. Państwo wspominają. Parę razy już próbowałem nawet z panem Wodeckim, z którym się znałem osobiście z jednej szkoły, odszukać zagadnienia zatytułowanego Eurydyko. Nie Eurydyka, tylko Eurydyko. To nagranie z połowy lat 60. gdzieś w przepastnych archiwach radiowych zginęło. A było to tak fantastyczne nagranie pod względem nowatorskim i nigdy żeśmy go nie odnaleźli. Czy w Trójce nie ma przypadkiem śladu po czymś takim? Zwracamy się tu do eksperta. Poszukamy. Poszukamy, tak. Piotr Metz w studiu. Spróbujemy poszukać. Tak, oczywiście. Jeszcze jeden głos. Powiem szczerze, że zaczynam się martwić. Znaczy cieszę się z jednej strony, że Trójka ma wspaniałe materiały o godzinie 7.40, chociażby z Wojciechem Młynarskim, ale zaczynam się martwić, że macie coraz więcej artystów do pokazywania i do wspominania. Niestety. Myślę, że kolejny cykl będzie pewnie też ze Zbigniewem Wodeckim. Będzie nam go brakowało na pewno. Bardzo panu dziękujemy za ten telefon. Tak. Tak, to będzie tak, w studiu Piotr Metz. I oczywiste, że od dziś będziemy spotykali się o poranku ze Zbigniewem Wodeckim. A ja na razie chciałem opowiedzieć o moim spotkaniu z Zbigniewem Wodeckim, którego oczywiście znam z Krakowa od zawsze, ale miałem jedno spotkanie bardzo bliskie, zawodowe. W roku 2009 miałem zaszczyt skonstruować, że tak powiem, koncert pamięci Czesława Niemena na Festiwalu Sopockim. Bardzo chciałem, żeby koncert skończył się piosenką Dobranoc z repertuaru pana Czesława i słynnej płyty Muzyka Teatralna i Telewizyjna. I nie wyobrażałem sobie, żeby ktoś inny niż Zbigniew Wodecki mógł tę piosenkę zaśpiewać. Ale ponieważ był dla mnie też ideałem człowieka, który ten koncert poprowadzi i będzie jego gospodarzem, to zaproponowałem mu rzecz no trochę nietypową, żeby prowadzący, żegnając się z publicznością, powiedział, że chciał się pożegnać piosenką. I rzeczywiście tak było. To była strasznie skomplikowana dla pana Zbyszka historia. Byliśmy na ty, więc chyba mogę powiedzieć Zbyszka. On zgodził się bez wahania, ale jakby ciśnienie tego koncertu spowodowało, że w tej ostatniej piosence, i mówi o tym z sympatią, zapomniał na chwilę z tekstu, ale wybrnął z tego, jak to on w takiej sytuacji. Także mało kto chyba zauważył, że coś było nie tak. Zresztą było tak, nawet bardzo tak. Posłuchamy? Tak. Dobranoc, już dziś więcej nie będzie bawili. Niech anioł snu modrymi skrzydły cię otoczy. Do prac niech odpoczną po łzach twoje oczy. Niech dalej ci. Dobranoc każdej ze mną przemówionej chwili. Niech dźwięk zostanie jakiś cichy i uroczy. Niech gra w twoim uchu i gdy myśl zamroczy, niech obraz mój się sennym źrenicą przymili. Dobranoc, obróć na mnie raz jeszcze oczęta. Dobranoc, pozwól widza, chcesz na smugi klasnąć. Daj mi bieć, ucałować. Dobranoc, zapięta. Dobranoc, już uciekłaś i drzwi chcesz zatrzasnąć. Dobranoc ci przez klamkę, niestety zamknięta. Dobranoc powtarzając, nie dałbym ci zasnąć. Rzeczywiście było bardzo, bardzo tak. Pan Wojtek napisał, najgorsze, że odchodzą ludzie, którzy byli zawsze. I tak jest w tym wypadku rzeczywiście. Ja pamiętam spotkanie, jedyne moje spotkanie z panem Zbigniewem, bo to jest taki człowiek, którego spotkanie pozostaje w pamięci na bardzo, bardzo długo i mógłbym odtworzyć to spotkanie sekunda po sekundzie, jak to było. Tak to właśnie jest. Pani Marysia i pan Mateusz jeszcze napisali nasze wspomnienie o panu Zbigniewie. Rok temu byliśmy na 3 jego koncertach. Tak się złożyło, że występował w Krakowie, Wieliczce, Niepołomicach. Wprawdzie repertuar był ten sam, lecz każdy koncert był na swój sposób niepowtarzalny, pełen humoru i uroku. A ja słuchając Dobranoc przypomniałem sobie ten koncert, także przypomniałem sobie, co powiedział Zbyszek Wodecki zaraz potem o swojej pomyłce, ale nie mogę tego powtórzyć na antenie. Piotr Metz, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Zapraszamy Państwa od dziś, o tej porze będziemy spotykali się z twórczością Zbigniewa Wodeckiego. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki w tej chwili za 18 minut 8. Zapraszamy do Trójki. Powracamy do smutnych wczorajszych wieczornych wydarzeń z Manchesteru w studiu Ernest Zozuń. Witam Państwa, przeglądam najnowsze informacje. Rzeczywiście dochodzą one z różnych źródeł i są tragiczne. Adam Dąbrowski jest przy telefonie. Witam Cię bardzo serdecznie, nasz brytyjski korespondent. Dzień dobry. Pierwszy bilans, jaki podają agencje w takich przypadkach, to oczywiście ofiary śmiertelne i ranni. 19 zabitych, ponad 50 osób rannych. Czy te dane się jakoś w ostatnich chwilach zmieniają? Czy to już są dane, przy których zostaniemy? Myślę, że to nie są dane, przy których zostaniemy. Sky News tego ranka podaje, że tu cytat, około 59 ludzi odniosło obrażenia. Pierwsze ustalenia. Scotland Yard już zapewne coś, jakieś dane na ten temat podaje. Miejsce foyer, chociaż to bardziej można powiedzieć korytarze wokół tej hali. I co więcej? Tak, to taki łącznik pomiędzy tą halą, jedną z największych, o ile nie największą w Europie, mogącą pomieścić 20 tysięcy ludzi, a między stacją Manchester Victoria oraz przystankami tramwajowymi. To tam miało dojść do eksplozji. Policja zwykle dosyć jest ostrożna w takich przypadkach. Teraz mówi, dopóki nie otrzymamy innych informacji, traktujemy to jako atak terrorystyczny. No, jeżeli to jest prawda, no to podkreślam, podkreślimy słowo jeżeli, no to to by oznaczało, że w wyspy na taką skalę uderzono po raz pierwszy od 2005 roku, od zamachów na metro i na autobusy w Londynie. Do wybuchu doszło, tak jak powiedziałeś, nie w głównej hali, w tym łączniku. Świadkowie mówią o potężnym hałasie, hałasie, któremu z perspektywy tych ludzi, którzy byli w hali, nie towarzyszył dym, nie towarzyszyło światło. Jeden ze świadków mówił, że siła odepchnęła go na odległość kilku metrów, na moment stracił przytomność. No, nie da się ukryć, że mówi się też o scenach chaosu, potwierdzają to zresztą nagrania zamieszczone w internecie, chaosu podczas wychodzenia przez ludzi z hali. Manchester to jest miasto, które zna zamachy. W tej chwili oczywiście pierwsze myśli kierują się do państwa islamskiego, ale czy nie odnawiają się te dawne historie związane z Irlandzką Armią Republikańską? Bo przecież ostatnimi czasy takie separatystyczne myśli pojawiają się w Wielkiej Brytanii, w Irlandii Północnej. To być może o krok za daleko. Policja w środku nocy przedstawiła pierwszy briefing, podczas którego poinformowała opinię publiczną i dziennikarzy o stanie śledztwa. Śledztwa oczywiście raczkującego. Jak na razie tak naprawdę nie stać nas na to, żeby jakiekolwiek hipotezy stawiać. Mamy za mało danych, ale rzeczywiście masz rację z całą pewnością co do jednego. Wielka Brytania to nie jest kraj, dla którego zagrożenie atakami, zagrożenie terroryzmem rozpoczęło się od islamizmu. Oni wcześniej przez całe lata 80. i później zmagali się z zagrożeniem ze strony Ira. I to jest kraj, który gdzieś tam z tyłu głowy, jego mieszkańcy nauczyli się już w pewnym momencie żyć w ciągłym zagrożeniu. No a w ostatnich latach oczywiście poziom alarmu antyterrorystycznego jest tutaj na przedostatnim, prawie że najwyższym poziomie. No i po raz kolejny przekonaliśmy się, że rzeczywiście ta ocena ze strony służby była słuszna. Premier Theresa May mówi, to atak terrorystyczny, współczujemy rodzinom ofiar. Inni politycy także zajmują już stanowiska, wygłaszają oświadczenia. Pamiętajmy o tym, że 8 czerwca będą tutaj wybory parlamentarne. No właśnie dlatego pytam. Tak, lider liberałów miał dzisiaj jechać na Gibraltar, nie zrobi tego. Cała kampania również w Szkocji zawieszona. No, nikt tutaj chyba nie byłby w stanie teraz objeżdżać kraju kolorowymi autobusami, rozdawać ulotek i prowadzić kampanii w obliczu najmocniejszego, największego ataku terrorystycznego, jaki na wyspach się wydarzył od 12 lat. Dziękuję bardzo. Adam Dąbrowski, nasz brytyjski korespondent. Pozostajemy w kontakcie, będziemy Państwu przekazywać najświeższe kolejne informacje. A teraz łączymy się z panem Wojciechem Zakrzewskim, ratownikiem medycznym, który pracuje w Manchesterze. Witam pana bardzo serdecznie. Witam panie redaktorze. Niech pan powie, ostatnio w tej hali przeprowadzone były ćwiczenia antyterrorystyczne. Czy to prawda? Tak, tutaj w Anglii wszyscy są przygotowani na takie ataki, a wszyscy spodziewają się tego, wiedzą, że są krajem wielonarodowościowym, wielokulturowym i różne rzeczy naprawdę wydarzyć się mogą. Czy w takich służbach jak te, w których pan pracuje, są przygotowane specjalne procedury? Mówi się o tym, że gdy coś się dzieje, to i co właśnie w tym momencie? Oczywiście, że tak. W Wielkiej Brytanii wszyscy pracują tylko i wyłącznie w procedurach. Tutaj nie ma możliwości samowolki jakiejkolwiek. Wszyscy wiedzą, co mają w danym momencie robić i wszystko jest to naprawdę zorganizowane niemalże perfekcyjnie. Uruchamia się wtedy, nie wiem, wszystkie miejsca w szpitalach, wszystkich ratowników, wszystkie struktury? Może nie wszystkich, natomiast na pewno są w odwody powołane do tego, że gdyby trzeba było zwiększyć ilość czy ratowników, czy strażaków, czy policjantów, na pewno oni by byli powiadomieni o tym i jeśli by była taka potrzeba, oczywiście zostaliby zadysponowani na miejsce zdarzenia. Czy ta hala, w której doszło do zamachu, to jest z punktu widzenia ratowników trudny obiekt? Panie redaktorze, każda hala mieszcząca 21 tysięcy osób jest trudnym obiektem. Oczywiście, że jest trudnym ze względu na ilość ludzi, która jest i na ograniczoną ilość wyjść. Co więcej, hala w Manchesterze jest położona w centrum miasta, gdzie dojazd może nie jest aż bardzo utrudniony przy normalnej sytuacji. Natomiast w wypadku, kiedy coś się dzieje, zawsze na pewno jest to problem, żeby dojechały czy wozy straży pożarnej, czy karetki, czy policja. Dlatego też zawsze wydarzenie w takiej hali, w zamkniętym pomieszczeniu mieszczącym tyle osób, a z tego co wiem, hala była pełna, a więc 21 tysięcy osób, jest to na pewno zawsze bardzo trudna akcja ratownicza. Czy tam są jakieś dojścia, specjalne trasy ewakuacyjne? Jak to wygląda? Niech pan opowie, bo był pan tam, prawda? To znaczy w samej hali nie byłem. W samej hali nie byłem, ale znajomi w sobotę czy w piątek byli na koncercie Take That i wczoraj żeśmy oglądali relacje z tego koncertu. Na pewno są drogi ewakuacyjne, z tym, że drogi ewakuacyjne spełniają swoją rolę do końca w normalnych warunkach. Natomiast jeśli coś się stanie, tak jak tutaj w tym przypadku, z tego co wiem, wybuch nastąpił w foyer tej hali, na pewno część dróg była odcięta ewakuacyjnych. Należy też wziąć pod uwagę możliwość tego, że może wystąpić kolejny atak w tym samym miejscu, z tym, że troszeczkę później. I na pewno opanowanie paniki w takim wypadku jest najważniejszym elementem działania. No właśnie, świadkowie mówią, że pewien chaos był. Czy to taki był chaos normalny, który przy takim wydarzeniu być musi, a służby później zapanowały, czy służby nie zapanowały? Panie redaktorze, chaos zawsze się pojawi. Nie jest normalną rzeczą dla człowieka spoglądanie na osoby ranne, na osoby, które niestety nie żyją już, i zawsze wtedy, nawet jeśli będziemy przygotowani i nawet jeśli nasza psychika będzie odrzucać zjawisko śmierci czy jakiegoś niebezpieczeństwa, zawsze pojawi się panika, na którą naprawdę, proszę mi uwierzyć, ciężko jest zapanować. Wojciech Zakrzewski, ratownik medyczny pracujący w Manchesterze, był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Ernest Zazuń, oczywiście śledzimy informacje spływające na bieżąco z Manchesteru i z Wielkiej Brytanii. Będziemy państwa informowali. Najbliższy serwis za 9 minut. W tej chwili zaglądamy do prasy. Już w studiu Krystian Hanke. Jakże inaczej czyta się gazety, wiedząc, że te artykuły powstały jeszcze zanim doszło do kolejnego prawdopodobnie zamachu terrorystycznego, bo znów pewnie wróci dyskusja na temat przyjmowania uchodźców z zupełnie nowym kontekstem. I znów inaczej czyta się choćby ten tytuł: Trump do muzułmanów, pozbądźcie się terrorystów. I inaczej czyta się to, co dziś opublikowała dziś Rzeczpospolita: Uchodźcy i postprawda. PiS dezinformuje opinię publiczną w sprawie pomocy dla poszkodowanych w syryjskiej wojnie. Po pierwsze, liczba uchodźców, którzy mieliby do Polski przyjechać. We wrześniu 2015 roku Bruksela zdecydowała o relokacji z obozów w Grecji, we Włoszech ponad 100 tysięcy uchodźców. Rząd PO-PSL obiecał przyjąć 6182, ale realna ta liczba jest znacznie niższa. Z ostatniego sprawozdania Komisji Europejskiej wynika, że w obu tych krajach do relokacji zarejestrowało się w sumie około 35 tysięcy osób, a więc trzykrotnie mniej niż planowano. To oznacza, że większość państw unijnych nie musi w całości wypełnić swoich zobowiązań oraz że liczba osób, które mogłyby przyjechać do Polski, byłaby mniejsza. A po drugie, pisze Tomasz Krzyżak, prawdziwe są twierdzenia polityków PiS, że rząd Beaty Szydło nigdy nie zgładzał się na przyjęcie uchodźców. 16 grudnia 2015 roku, miesiąc po zaprzysiężeniu gabinetu pani premier, Polska złożyła zobowiązanie do przyjęcia 73 osób przebywających w obozach Grecji oraz kilku z Włoch. I te słowa padły. 3,5 miesiąca później, na początku kwietnia 2016 roku, zawiesiła Polska rozpatrywanie wniosków przesłanych przez grecką służbę azylową i zamroziła procedurę. Dziś także o tym, że przyjmowaniu uchodźców na wzór australijski, bo taki przekaz dnia się pojawił. Właściwie przekazem minionego tygodnia polityków PiS-u było zachwalanie australijskiego modelu polityki imigracyjnej. Tylko czy wiedzą, jak ona właściwie wygląda? Pyta Robert Stefanicki w Gazecie Wyborczej. Zgoda, ministrze Błaszczak, traktujmy uchodźców tak jak Australia. Australia przez ostatnie 2 lata przyjęła 40 tysięcy uchodźców. Jeśli 1,5 raza liczebniejsza Polska chce być druga, Australia, drugą Australią, powinna z zachowaniem proporcji dobrowolnie przyjmować nie proponowane przez Unię 7 tysięcy, lecz 30 tysięcy uchodźców. uchodźców rocznie. Myślę, że dyskusja powróci i wciąż będzie temat bardzo gorący. Wizyta Donalda Trumpa na Bliskim Wschodzie także szeroko komentowana dziś na stronach zagranicznych i także w Gazecie Wyborczej, w Rzeczpospolitej i w Gazecie Polskiej codziennie. Dodam jeszcze tylko, że Trump grozi Iranowi, o to jeszcze w naszym dzienniku także. Rozgorzała ostra walka o wyborców, to przed wyborami we Francji. Tematy to kryzys migracyjny, polityka socjalna i przyszłość Unii Europejskiej oraz reforma rynku pracy. Zdecydują o wyborze i o wynikach wyborów parlamentarnych we Francji. Natomiast w Anglii też kampania wyborcza, ale zawieszona. Więc dziś ten tekst to w dzienniku Gazecie Prawnej trzeba odłożyć. Brexit i inne rozbieżności. Dziś Wielka Brytania żyje zupełnie czymś innym, tak jak czymś innym żyje dziś Europa. Dziękujemy. To poranna prasa i Krystian Hanke. Napisał pan Rafał z Rzeszowa, bo wciąż jeszcze wspominają państwo Zbigniewa Wodeckiego i bardzo dziękujemy za te listy. Jeszcze będziemy wspominali przed dziewiątą, pojawią się goście. Pan Rafał napisał, nie znałem osobiście pana Zbigniewa, a mimo to od wczoraj czuję, jakbym stracił kogoś z rodziny za szybko.